biblioteca multimedia Maya Martin. Acuarelă. Autor Ion Minulescu. În orașul în care plouă de 3 ori pe săptămână, orășenii pe trotuare merg ținându-se de mână. Și în orașul în care plouă de 3 ori pe săptămână, de sub vechile umbrele ce suspină și se îndoaie umede de atâta ploaie, orășenii pe trotuare par păpuși automate date jos din galantare. În orașul în care plouă de 3 ori pe săptămână, nu răsună pe trotuare decât pașii celor care merg ținându-se de mână, numărând în gând cadența picăturilor de ploaie ce coboară din umbrele, din burlane și din cer cu puterea unui ser dătător de viață lentă, monotonă, inutilă și absentă. În orașul în care plouă de 3 ori pe săptămână, un bătrân și o bătrână, două jucării stricate, merg ținându-se de mână. Nu sunt ce par a fi. Autor Ion Minulescu. Nu sunt ce par a fi. Nu sunt nimic din ce aș fi vrut să fiu. Dar fiindcă m-am născut fără să știu, sau prea curând, sau poate prea târziu, m-am resemnat ca orice bun creștin și n-am rămas decât cel care sunt. Sunt cel din urmă strop de vin din rustica ulcică de pământ pe care l-au sorbit pe rând 5 generații de olteni, cei mai de seamă podgoreni dintre moșneni și orășeni, strămoșii mei care au murit cântând: Oltule, râu blestemat, ce vii așa turburat? Dar Oltul i-a plătit la fel cum l-au cântat și ei pe el. Și cum mi-e martor Dumnezeu, astăzi nu-l mai cânt decât eu. Pe mine însă, ce păcat, ca vinul vechi de drăgășani, m-a întinerit cu 300 de ani, când fetele din Slatina, cu ochii mari cât strachina, de câte ori le-am sărutat, m-au blestemat să-mi pierd cumințile și datina, să nu mai fiu cel care sunt cu adevărat. Și ca să fiu pe placul lor, să le sărut doar la culesul viilor, în zvonul glumelor zvârlite în vânt, pe care Oltul, când le prinde, oricât ar fi de turbure, se limpezește și se întinde cu ele până în Dunăre. La fel și eu, ca orice bun creștin, pe malul Oltului cândva mă voi întinde tot așa, când cel din urmă strop de vin îl voi sorbi tot din ulcica mea, nu din paharul de argint al altuia, pahar străin. Și abia atunci voi fi cu adevărat cel care am fost, un nou crucificat în vecii vecilor. Amin. Lectura Maya Martin.